nabii yoyote, kisha wakamkadhibisha, ila tuliwaadhibu watu wake kwa ufakiri na maradhi ili wapate kunyenyekea. Wama arsalna fi qaryatin, na tukupeleka katika mji wowote, min nabiyin, mtume yoyote, kisha wao wakamkadhibisha, illa akhadhna ahlaha bilba'sa, isipokuwa tuliwaadhibu watu wake kwa ufakiri, bishiddati alfaqri waldharai, na maradhi, la'allahum yadharaun, ili wapate kunyenyekea, kuibtalinahum bilamradhi walfaqri wa shiddati alfaqri, kay yad'u rabbahum an yakshifa ma halla bihim min al'adhab wa yakhsha'u lahu wa yunibu ilayhi bitarki al-kufri bih wa takdhibi anbiya'ihi. Tuliwapa hayo. Thumma badalna makana sayyi'ati al-hasanata hatta 'afaw, kisha tukabadilisha mahali pa ubaya tukaweka wema mpaka walipokuwa wengi wao na mali zao, tukabadilishia. Thumma badalna makana sayyi'ati al-hasanata hatta 'afaw, kisha tukabadilisha mahali pa ubaya tukaweka wema, yale mabaya yaliyowasibu tukawabadilishia sisi tukawawekea mazuri. Hatta 'afaw, mpaka wakawa wengi, yani wao na mali zao wakakithiri. Hatta kathuru wakathurat amwaluhum wa auladuhum, waqalu, na wakasema kwa kujigamba, waqalu, na wakasema kwa kujigamba, qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u, ziliwapata wazazi wetu tabu na raha, au yaliwapata wazazi wetu, uliwapata wazazi wetu ufakiri na maradhi. Qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u, uliwapata wazazi wetu ufakiri na maradhi, kwa maana hawakutadharaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawakumshukuru, ukasema haya ni mambo ya kawaida tu yaliwapitikia pia wazazi wetu huko nyuma. Fanalahum ahyanan ma yasuuhum min ash-shadaidi wal amrad, zikawapata wao shida na maradhi. Wa asabahum fi ahyanin ukhra ma yasurruhum, na nyakati nyingine yakawapata wao yanayowafurahisha, min ar-rakhai wan ni'am. Fanahnu mithluhum, sisi ni mfano wao tu, sisi ni mfano wao. Walaysa lihadha al-amri ta'alluqun bil maw'idha, jambo hili halina mafungamano yote na mawaidha, wa tadhkiri wal ibtila, kwa Allah akiwajaribu kwa kuwapa ufakiri na njaa, ukame, pingine leo tukiwapa ukame huu watarudi kwa Allah, watamuomba. Wao wanasema hata zamani ya mambo yalikuwa yanatokea, wazee wetu walikuwa wakipatwa na mambo kama hayo. Ukame unakuja miaka miwili, watu, ng'ombe wanakufa, mbuzi wanakufa, mazao yanakuwa yanapotea, halafu mambo yanarudi tena na kuwa kawaida tu, maradhi yanakuja yanaondoka. Zamani ilikuwa hivi hivi, wakitingishwa kidogo labda wapata tetemeko la ardhi, wasema hivi. Hata zamani miaka kama 50 iliyopita nyuma iliwahi kutokea hili, ni jambo linajirudia hili. Wao hawachukulii kwamba haya ni majaribio na ni mauidha, watakiwa warudi kwa Allah. Wao wananasibisha na wakati. Waqalu, na wanasema kwa kujigamba, qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u, yaliwapata wazazi wetu au uliwapata baba wazazi wetu ufakiri na maradhi. wakaishia kusema hivyo tu. Fa akhadhnahum baghtatan wa hum la yash'urun, basi tukawaadhibu wao kwa ghafla na hali ya kuwa wao hawatambui. Fa akhadhnahum baghtatan wa hum la yash'urun, tukawaadhibu wao kwa ghafla na hali wao hawatambui. Tukawaletea adhabu ghafla tu. Kule katika al-an'am tulisoma sisi, falamma nasu ma dhukiru bih, wakati walipoyaacha yale walioonywa kwayo. Fatahna alayhim abwaba kulli shay'in, tuliwafungulia wao milango ya kila kitu. Kheri tukawapa, tukawafungulia neema. Walipofanya jeuri, si kwamba tuliwabana, tuliwafungulia sisi milango ya kheri. Mali zinakuja, watu wamenemeka na mifugo yao na ardhi yao. Fatahna alayhim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu, mpaka walipofurahika kwa kile walichopewa. Akhadhnahum baghtatan, tuliwaadhibu wao kwa ghafla. Fa idha hum mublisun, ghafla wakawa wao ni wenye kukata tamaa, adhabu ikawajilia kwa ghafla. Kwa hiyo watu wanaweza kujaribiwa wakapewa mtihani huu, watarudi hawarudi? Hivyo hivyo hawarudi. Wafunguli wa dunia sasa, watu wanajiona sasa ndio wamefika katika kilele cha utajiri na kilele cha raha, wakati ule watu wamejisahau, ndipo inapokuja adhabu ya ghafla. Na'udhu billahi min alimi iqabihi subhanahu. Kisha anasema walau anna ahla alqura amanu wattaqau, na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Allah. Walau anna ahla alqura amanu wattaqau, na lau kwamba watu wa miji wangeliamini na wakamcha Allah. Lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard, basi tungeliwafungulia wao baraka nyingi kutoka mbinguni na kutoka ardhini, wangekuwa wameamini kikweli na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard, tungeliwafungulia wao baraka nyingi kutoka mbinguni na kutoka ardhini, ikawa kuna baraka na khairi. Walakin kadhabu, lakini walikadhibisha, lakini walikadhibisha. Fa akhadhnahum bima kanu yaksibun, tukawaadhibu wao kwa sababu ya yale walioyachuma. Lakini wangesimama kwenye mstari sawa sawa, sisi tungeliwafungulia kheri nyingi na baraka nyingi, baraka katika miili yao na afya zao, baraka katika umri wao, baraka katika mali zao, baraka katika watoto wao na familia zao, baraka katika miji yao na ardhi zao. Tungewafungulia baraka nyingi na kheri nyingi. La fatahna alayhim barakatin minas sama, katika aljinni anasema wa allaw istaqamu ala at-tariqa la asqaynahum ma'an ghadaqa, na laiti wao wangesimama sawa sawa juu ya njia, juu ya Uislamu, wakawa wamenyoka kwenye Uislamu, tungewanyosheleza wao kwa maji yenye kububujika, wangepata neema nyingi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ahlu alkitabi waliambiwa hivi, walau annahum aqamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilayhim, na laiti wao wangelisimamisha sawa sawa taurati na injili na yale yaliyoteremshwa kwao, min rabbihim, kutoka kwa mola wao. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, ungekula kutokea juu yao na chini na kutokea chini ya miguu yao, ungelikula riziki kwa wepesi kabisa. Walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun, lakini walikadhibisha tukawaadhibu wao kwa sababu ya yale waliokuwa wameyachuma. Afa amina ahlu alqura ayatiyahum basuna bamiji, na kuwafikia wao adhabu yetu usiku na hali ya kuwa wao ni wenye kulala. أبعد ذلك يظن أهل القرى الكافرة أنهم آمنون من حلول عذابنا الشديد عليهم ليلا وهم نيام؟ يبعدها هاي وتوميجي ونذاني ونذانيا وتوميجي ليكفور كما باواني وني أماني نهايت وفكي عذاب كتوك كويتو عذاب كالي tena ikawajilia wao wakati wa usiku na hali wa milala, wanajiaminisha na hilo. Afa amina ahlul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun, hivi wanajiaminisha watu wa miji na kuwafikia wao adhabu yetu usiku na hali ya kuwa wao ni wenye kulala. Awa amina ahlul qura ayatiyahum basuna duhan wa hum yalabun, au hivi wanajiaminisha watu wa miji na kuwafikia wao adhabu yetu mwanzo wa mchana na hali ya kuwa wao wanacheza. Awayadhunnu ahlul qura alkafira annahum fi ma'manin min ayatiyahum adhabuna alayhim fi awwal an-nahar wa hum fi lahwihim wa ghaflatihim, ye wanajiaminisha watu wa miji liokufuru kwamba wao katika amani haitowafikia wao adhabu yetu katika mwanzo wa mchana na hali ya kuwa katika pumbao lao na michezo yao na katika kughafilika, hivyo wanajiaminisha na hilo kwamba adhabu yetu haichagui usiku au mchana, inaweza ikaja wakati wa usiku wao melala au wakati wa mwanzo wa mchana wakiwa wanacheza wamepumbaa katika mambo yao, hivyo wanajiaminisha na hayo. Afa aminu makra Allahi, je wao wanajiaminisha na vitimbi vya Allah? Afa amina makra Allahi, afa aminu makra Allahi, je wao wanajiaminisha na vitimbi vya Allah? Fala yaamanu makra Allahi illa alqawmu alkhasirun, hajiaminishi na vitimbi vya Allah ila wenye kupata khasara. Hakuna anayejiaminisha kwamba mimi siwezi kuadhibiwa mimi. Allah subhanahu wa ta'ala kama anakupa katika neema zake za afya, mali, watoto, hiyo anakupa kwa istidraj. Na hali ya kuwa wewe una muasi na unapingana naye, anakufanyia istidraji hapo. Walladhina kadhabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, na wale ambao wamezikadhibisha aya zetu tutawavuta wao kidogo kidogo kwa namna ambayo wao hawajui. Wa umli lahum inna kaidi matin, na wape muda wao, hakika vitimbi vyangu mimi ni madhubuti. Wala yahsabanna, katika Alu Imran anasema wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim, wasije wakadhania wale ambao wamekufuru kwamba sisi tunawapa muda wao, kwamba vile tunavyowapa muda ndi kheri kwao. Innama numli lahum liyazdadu ithma, hakika hapana vingine, sisi tunawapa muda wao, tunawakunjulia wao ili wapate kuzidi katika madhambi. Walahum adhabun muhin, na watapata wao adhabu yenye kufedhesha. Kwa hiyo wanapewa muda na wanakunjuliwa tu, lakini si kwamba ndio wamependelewa kheri. Ndio wale wajinga wasiofahamu wakwambia, ah, sasa kama ni maasia au kama ni kufru, si watu wa Ulaya huko na nchi za magharibi, Amerika, wapi wao ukafiri kabisa, mbona wako kwenye neema, maisha mazuri kabisa? Hajui kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yastadrijuhum, kama wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الله سبحانه وتعالى سمع منه هاي. وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. كون فنيو استدراج, wanapewa tu katika ulimwengu, wanakunjuliwa tu, wenyewe wanafurahi, حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكم فني هراك مسلم وكم بعذابه هبا بدنيان ومفن يذنبه باب أبو أبو إلي سكوا ذيب آخر سكوا مبا هكوبين رسانا أمكوفن يهيف هراك هراك إلي سيكا كوا ذيب آخر هوا وينجيني وانا كنجولي واتبون الدنيا ياو afanya madhambi ndio azidi khairi, azidishiwa mali, azidishiwa tughyan na kibri, madaraka azidishiwa tu. Lakini tunawapa, tunawafanyia istidraji wao kidogo, tunawapa kidogo kidogo, tunawavuta vuta kidogo kidogo wao. Sasa wao watakalipi. Sababu minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Kuna watu wanasema tupe hapa duniani, tutataka hapa hapa sisi, na akhira hawana fungu lolote. Lakini kuna katika watu ambao wanayakulu rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, hawa ni waumini. Sasa kama utaka nasibu yako hapa hapa, sema nipe tu hapa hapa, mimi sitaki kitu akhira. Kisha anasema Allah subhanahu, أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا هِذِي هَوَا أُنْغُوكِ وَلِيَنْبَاءُ وَنَيْرِثِ أَرْضِ بَعَدَ يَكُوَ أَنْغَمِيزُ وَتُوَاكِ. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا هِذِي هَوَا أُنْغُوكِ وَلِيَنْبَاءُ وَنَيْرِثِ أَرْضِ بَعَدَ يَكُوَ أَنْغَمِيزُ وَتُوَاكِ. أَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, lau tungetaka tungewaadhibu wao kwa sababu ya dhambi zao. Awalam yatabayyan wa yadhhar lilladhina yastakhlafuna fil ard, bado haijawabainikia wale ambao wamepewa wamerithishwa katika ardhi, min ba'di halaki ahliha, baada ya kuhilikishwa watu wake. Anna naqdiru, kwamba sisi twaweza, idha shi'na ala ihlakihim, tungelitaka juu ya kuangamiza wao, bisababi kufrihim wa maasihim, hawabainikiwi na hilo. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alqurun, hivi haijawabainiki, hawaongoki wao ni mingapi tumeziangamiza sisi katika karne. Yamshuna fi masakinihim, wakawa wao wanatembea katika yale makazi yao, waona hapa kuna kaumu fulani waliangamizwa hapa, watu fulani walipita walikufa hapa. Inna fi dhalika la ayatin afala yasmaun, hakika katika hilo kuna alama nyingi sana, hivi wao hawasikii katika sajida kule. Afala yasmaun, hawasikii. Kwa hiyo watu watakiwa wawe na usikivu na wawe na uoni wa kuona kwamba wenzetu wameangamizwa, na Allah aweza kutuangamiza na sisi. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladhina zalamu anfusahum. Na asema Allah katika Ibrahim, watabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amthal, tukawapigia mifano nyingi. Wa awalam yahdi lilladhina yarithuna al-ardha, hivi hawaongoki wale ambao wanairithi ardhi, min ba'di ahliha, baada ya kuangamizwa watu wake. أَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, لَوْ تُنْجِلِتَاكَ, kwamba لَوْ تُنْجِلِتَاكَ tungewaadhibu wao kwa sababu ya madhambi yao. أَلَّوْ نَشَاءُ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ, na tungepiga mihuri juu ya nyoyo zao. وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ, na tungepiga mihuri juu ya nyoyo zao. فهم لا يسمعون, بس واو هواسكي, تجيبيجا ميهوري katika nyoyo zao ikawa sasa hawasikii tena hak. أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين kwani hatukuangamiza wale watu wa mwanzo kisha tukowafuatishia hao wa mwanzo wengine baada ya wale walioangamizwa wakaja wengine na hivyo ndivyo tutakavyofanya watu waovu ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم لو ليت الله انجلي واangamiza watu لو angetaka Allah kuadhibu watu kwa sababu ya madhambi yao kila ukifanya dhambi waangamizwa kila atakayefanya dhambi aangamizwa ma taraka ala dhahriha min dabba au ma taraka alaiha min dabbatin asingeacha juu yake mnyama yoyote yoyote anatembea katika ardhi hii watu wote wangeangamizwa kwa sababu hakuna asikosea illa man asama Allah kwa Allah angetaka kuadhibu watu kwa sababu ya dhulma yao ma taraka alaiha min dabba walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma lakini anawapa muda wao mpaka muda maalum fa idha jaa ajaluhum ukishakuja muda wao la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun hawatachelewa kitambo kidogo wala hawatatangulizwa ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون نبيجي مهوري tungepiga mihuri juu ya nyoyo zao basi wakawa wao hawasikii فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله لا يحب نعم إن الله يحب المحسنين كتلك سورة المائدة كيش أنا سيما سبحانه وتعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها هي نميجي تلك القرى هي نميجي تنقسميها إذو خبر زاوة هي نميجي أي هذه القرى المهلكة هي نميجي لأنغميزهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدينة تلك القرى هي نميجي نقص عليك من أنبائها تنكسوميا أو تنكسموليا بعضي خبر زاكي نقص عليك تنكسموليا تنكسوميا جوياكو من أنبائها فتك بعضي خبر زاكي فتك هي قرآن تنكويلزي خبر زاو بعضي خبر زاو تسلية لك وللمؤمنين kwa ajili ya kuwaliwaza kuliwaza wewe na kuwaliwaza waumini wafihi ibratun lilmu'tabirin na kuna ndani yake mazingatio kwa wenye kuzingatia wa mau'izatun lilmuttaqin na ndani yake pia kuna mawaidha kwa wenye kumcha Allah lakini pia kuna izdijarun lilkafirin kukemewa makafiri ابن عاشور اللي بسمه من كتابه قولي yake من انبائها كما قال الامام ابن عاشور ومن تبعيضيه من اللي وجا هنا ني بعض لماذا لان لها انباء غير ما ذكر هنا بسبب ميجي هيو ان خبر nyingine nyingi ambazo hazikutajwa hapa sio zile zilizotajwa hapa مما ذكر بعضه في ايات اخرى na kuna zilizotajwa baadhi yake katika aya nyingine watuya dhikru baadhihi na zimekunjwa kumekunjwa kutajwa baadhi yake li adami alhajat ilayhi fi tablighi wa kutokuhitajia katika kufikisha ujumbe hazihitajiki hizi zilizotajwa zatosha kwa hiyo hizo ni habari zao wa yukadhibuka faqad kadhabat qablahum قوم نوح وعاد وثمود كما تكذبش وهو محمد وهي رسالة ليكوجا نايو ولشكذبش قبل ياو قوم نوح نعاد نثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط na kaumi ya Ibrahim na kaumi ya Lut wa ashabu Madian, pia walishakadhibisha kabla yao watu wa Madian. Wa kudhiba Musa, na amekadhibishwa Musa, anaambiwa hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa taslia, wa in yukadhibuk, ikiwa watakukadhibisha wewe Muhammad, faqad kadhaba qablahum qaum Nuh, basi hakika walishakadhibisha kabla yao, kabla yako au kabla yao, qaumu ya Nuh wa Ad, na watu wa Ad wa Thamud, na Thamud wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut, na qaumu ya Ibrahim na qaumu ya Lut wa ashabu Madiana, na watu wa Madiana pia walikadhibisha. Watu wa Madiana ni nani? Shuaib. Wa kudhiba Musa, na alikadhibishwa Musa, fa amlaitu lilkafirin, tukawapa muda makafiri, thumma akhadtuhum fa kaifa kana nakir, kisha tukawaadhibu wao, basi vipi kulikuwa kukanya kwangu, niliwakanya kwa namna gani? Mnajua habari zao zimeelezwa. Haya ameyasema katika suratul Hajj. Wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, na kwa hakika waliwafikia wao mitume wao kwa hoja za waziwazi, hoja zao zilikuja waziwazi. Wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, na kwa hakika waliwafikia wao mitume wao kwa hoja za waziwazi. Fama kanu liyuminu bima kadhabu min qabl, hawakuwa wao ni wenye kuamini kwa sababu ya waliowakadhibisha kabla ya hapo. Fama kanu liyuminu, hawakuwa wao ni wenye kuamini, bima, kwa sababu ya yale, kadhabu min qabl, waliowakadhibisha hapo kabla. Fahum kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi alkafirin, na kama hivyo anapiga mihuri Allah juu ya nyoyo za makafiri. Hakuna kitu kilichopelekea wao waangamizwe na kutokuamini ni kwa sababu walishakadhibisha kabla ya hapo, waliingia katika upotevu. Wama yushirukum annaha idha ja'at la yu'minun wa nuqallibu afidatahum wa abisarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wao kilichowazuia wao kutokuamini baada ya kuwajibia mitume wao ni kule kukadhibisha kwao, hawaitaki haki. Wakadhalika yatba'u Allahu ala qulubi alkafirin, basi kama hivyo anapiga mihuri Allah juu ya nyoyo za makafiri. Wama wajadna li aktharihim min ahd, wama wajadna li aktharihim min ahd, na hatukuwakuta na hatukukuta kwa wengi wao kutekeleza ahadi. Wama wajadna li aktharihim min ahd, na hatukukuta kwa wengi wao kutekeleza ahadi. Yani ma alimna li akthari al-umami al-madhiyati allati ahlakna min wafa'in waltizami bil ahdi alladhi wassaynahum bih, hatukuwajua hatukuweza ku haukuwa umma wowote katika umma zilizopita zikaangamizwa, hatukukuta kwao kutekeleza ahadi wala kulazimiana ahadi walizohusiwa. Ahadi yenyewe ni tauhid, wao walikuwa hawatekelezi ile ahadi waliyoahidiwa, fanyeni hivi, hawafanyi. Wama wajadna li aktharihim min ahadin wa in wajadna aktharahum lafasiqin, wa in wajadna aktharahum lafasiqin, na hakika tumewakuta wengi wao ni mafasik. In hapa wa in wajadna aktharahum lafasiqin sio shartia wala ghaia wala sio in nafia, na ushahidi wa kwamba sio in nafia ni muthbata au muthbitaton, ni mukhaffafatun min athqila wasmuha dhamiru shani, ni hiyo lam katika khabar. Wa in wajadna aktharahum lafasiq katika ism, asema wa khuffifat inna faqalla al-amal wa talzamu al-lam idha ma tuhmalu. Ibn Malik asema hivyo, imekhafifishwa inna, ikawa ni mara chache kufanya amal, kufanya kazi, inafanya kazi kwa uchache. Watalzamu al-lam idha ma tuhmalu, na ikalazimu lamu itakapokuwa imefanywa ihmal. Hapa imefanya kazi, kufanya kazi. Wama wajadna li aktharihim min ahd, wa in wajadna aktharahum la fasiqin. Fihi ikhbarun bi anna adama alwafa'i bil ahdi min aktharihim kana minhum an amdin wa nakthin, ولكون ذلك معنى زائدا على ما في الجملة التي قبلها عطفت ولم تجعل تأكيدا التي قبلها أو بيانا لأن الفسق هو عصيان الأمر. نبينا وتنحو كويو إن هبا يتكوى إنه نكوى حقيقة واو كما نبسيما وإن وجدنا na hakika tumewakuta, wa in wajadna aktharahum na hakika tumewakuta wengi wao, la fasiqin ni mafasik, hakika tumewakuta wengi wao ni mafasik, kwa sababu walaqad dhalla qablahum aktharu alawwalin, walishapotea kabla yao wengi katika watu wa mwanzo. Kwa ismu pale ni mahdhuf na wajadna inataadi kwenye mafuli wangapi? Wawili au watatu? Wawili. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila Fir'auna wa mala'ihi, kisha tulimpeleka baada yao Nabii Musa pamoja na biayatina pamoja na miujiza yetu. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa, kisha tulimpeleka baada yao Nabii Musa, baada mitume wote hao kupita hao, alipoeleza habari za mitume wote hao, kisha tukampeleka Musa wa Bani Israeli kwa Bani Israeli. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa, kisha tulimpeleka baada yao Nabii Musa biayatina pamoja na miujiza yetu pamoja na alama zetu, ila Fir'auna wa mala'ihi, kwenda kwa Firauni na watu wake na watukufu wake. Ila Firauna wa malaihi, kwenda kwa Firauna na watukufu wake. Fadhalamu biha, nao wakazikufuru, wakazikanusha, wakazidhulumu hizo aya, kwa maana wakazikathu au fadhalamu biha, wakaikufuru hiyo miujiza hizo ayat. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa, katika sura An-Naml kule asema hivyo, wakaikanusha. Wajahadu biha, wakaikanusha hiyo miujiza. Wastaiqanatha anfusuhum, na hali ya kuwa wameyakini kwa nafsi zao, nafsi zao zimeyakini kwamba jambo hilo ni la haki, lakini wamefanya hivyo dhulman wa uluwa, kwa dhulma na kwa ajili ya kujikweza. Wafadhalamu biha, wakaikataa, wakaikufuru hiyo miujiza. Fandhur kaifa kana aqibatu almufsidin, bas tazama namna ulivyokuwa mwisho wa mafisadi, namna ulivyokuwa mwisho wa watu waovu, tazama mwisho wao ulikuwaje. Fandhur kaifa kana aqibatu almufsidin, tazama namna ulivyokuwa mwisho wa watu waovu. Tuliwafanya nini Firauna na watu wake, walifanywa nini? Wajua mwisho wake ulikuwaje? Sasa habari za Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam zimeelezwa kwa mapana kabisa kwenye sura hii na kwa marefu. وقال موسى يا فرعون نالسم موسى ايو فرعون اني رسول من رب العالمين حقيقة ميمي نمجيومبي كتوكا كبوانا وفيومبي ميمي نمجيومبي ميمي نمتوموا كتوكا كبوانا وفيومبي حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق نواجب جويانغو حقيق علي katika kiraa bitashdidi liyai, kwa maana ni wajibun alayya, amesoma Nafi kiraa hicho, نكون قراءة تخفيف حقيق على جدير وخليق بألا أقول لمناك يمسوم حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق نواجب جويانه كتسيما جويا الله اسفه حقي نسمى حقيق على ألا أقول نواجب كتكسيما على الله كم سمي الله إلا الحق اسفه حقي قد جئتكم ببينة من ربكم kwa hakika nimewajieni na hoja za waziwazi kutoka kwa Mola wenu fa arsil ma'i bani israil basi waache waondoke pamoja nami wana wa israil nipe wana wa israil niondoke nao fa arsil ma'i bani israil basi waache waondoke pamoja na mimi wana wa Israeli waachie huru siwafanye tena watumwa katika surati Taha Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma Nabiullah Musa na Harun akamwambia fa'tiyahu faqula muendeni yeye Firauna mkamwambie inna rasula rabbik sisi ni wajumbe wawili wa bwana wako mula wako wewe فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم بس توتشي سيسي ويندي pamoja na sisi wana wa Israel wala usiwatese wao usiwaadhibu alitaka kuwakomboa wana wa Israel maana waliwekwa utumwani walipatwa na utumwa pale Misri قال إن كنت جئت بآية فأت بها akasema Firaun ukiwa umekuja na muujiza wowote basi ulete Yesu anasema ni mtume mjumbe umetumwa kutoka kwa Allah una ishara yoyote na alama yoyote kwamba wewe ni mjumbe wake kama umekuja na ishara yoyote ulete ilete au umekuja na muujiza wote ulete huo muujiza qala in kunta ji'ta bi aya akasema Musa akasema Firaun ukiwa umekuja na muujiza wowote fati biha basi ulete in kunta minas sadiqin ukiwa wewe ni katika wenye kusema ukweli Nabiullah Musa alayhi salatu alipoambiwa vile fa alqa asahu akaitupa fimbo yake fa idha hiya kwa ghafla fa idha hiya thu'banun mubin wa ghafla ikawa ni nyoka mkubwa thu'banun mubin kawa ni nyoka mkubwa joka la kisawa sawa likatokea pale likawa linatembea muujiza wa kwanza wanazaa yadahu na akautoa mkono wake katika lisani ya kanzu yake akautoa mkono wake fa idha hiya baydha'u linnadhirin mara ukawa mweupe kwa wanaouangalia kwa sababu alipewa alama hizo kule salima aliambiwa usluk yadaka fi jaybik uingize mkono wako katika lisani ya kanzu yako takhruj baydha'a min ghairi su'in utatoka hali ya kuwa mweupe pasi na maradhi yoyote wadhmum ilayka janahaka min ar-rahb fadhalika burhanan min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi qala al-mala'u min qaumi fir'aun angalia watu wanapopotosha wakasema wale watukufu miongoni mwa jamaa wa Firaun. Firaun ana watu wake, ana baraza lake la mawaziri, ana watu wake hawashi wake wanaomzunguka, walinzi na nini, washauri. Nakaa nao. Firaun ana hili jambo kubwa, vipi? Sasa wale watu kwa kumliwaza wakamwambia maneno haya. Qala al-mala'u min qaumi Firaun, wakasema wale watukufu katika watu katika jamaa wa Firaun, inna hadha la sihrun alim. إن هذا لساحر عليم حقيقة هو نمشاوي عليم جوزي هو هو متفكي مش كوني مشاوي مشاوي كولي كولي لساحر عليم عليم بالسحر أجو وسانا سحر مشاوي هو مبوبيه لوقت هو katika kipindi hicho katika nchi ile au nchi zile, uchawi ndio ulikuwa una soko, watu walikuwa wachawi kweli kweli. Anasema Ibn Athiyyah, as-sahiru kana indahum fi dhalika zaman a'la al-maratib, katika zama hizo mchawi alikuwa na daraja za juu kabisa. Wa a'zama ar-rijal, ni katika watu wakubwa kabisa. Lakini wamempa wasifu huo Musa ili wamtoe kwenye utume, kwa hiyo wampromoshe kwenye daraja ya juu kabisa ya kuwa ni mtume, afadhali awe mchawi. Hili ni chawi hili. Kwa hiyo wakamteremsha kwenye daraja yake ya utume, sasa wakamfanya kwamba ni mchawi. Wadhalika kasadu idha lam yumkinhum akthar, kauli hii ilitoka kwa watu wote, wakakubaliana kwamba Musa ni mchawi. Na Firauna pia alisema hivyo, ndio maana katika surati Shuara qala lilmalai haulahu, akasema Firauna kuwaambia wale wakuu walio kando kando yake, inna hadha la sahirun alim. Kwa hakuna mgongano, wale walisema na Firauna naye pia alisema kuambia, kweli huyu jamaa ni mchawi kweli kweli, mjuzi pia. Sema falamma jaahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara wama sami'na bihadha fi aba'ina al-awwalin, hatujasikia haya kutoka wazazi wetu waliotangulia. Haya uchawi wake wa nini? Yuridu an yukhrijakum min ardikum, anataka kuwatoa nyinyi katika nchi yenu. Huyu anataka kuwatoa hapa Misri. Min ardikum yani Misra. Yuridu an yukhrijakum min ardikum, anataka kuwatoa katika nchi yenu. Famadha ta'murun, basi mnamuamuru nini? Mna ushauri nini? Mnashauri famadha ta'murun, basi mnashauri nini? Mna ushauri gani nyinyi kuhusu jambo la Musa? Qalu arjih wa akhahu, wakasema mpe muda yeye na ndugu yake, mpe muda yeye na ndugu yake Harun. Wa arsil fil madaini hashirin, na upeleke katika miji wenye kukusanya watu. Wa arsil fil madaini hashirin, na wapeleke katika miji wenye kukusanya watu, yani peleka wapiga mbiu katika miji wawakusanye wale wachawi. Yatuka bikulli sahirin alim, watakujia wewe. Yatuka bikulli sahirin alim, watakujia wewe. Bikulli sahirin alim, na kila mchawi aliyemjuzi, watakuletea kila mchawi aliyemjuzi. Peleka watu wakapige mbiu, wachawi wote wanaitwa tarehe fulani mwezi fulani kwa Firaun. Katika surati Taha alimwapia kabisa, akamwambia qalu qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa, umetujia sisi ili ututoe kwa uchawi wako katika nchi yetu, ili umetujia wewe ili ututoe katika nchi yetu kwa uchawi wako wewe Musa. Falanatiyannaka bisihrin mithlihi, wallahi tutakuletea wewe uchawi, uchawi mfano wake. Subiri, subiri, sisi tutakuletea uchawi mfano wake, tutakuonyesha wewe. Na wakati huo uchawi umeshika nafasi, na wachawi wana nafasi kubwa mbele ya watawala. Kwa hiyo ikapigwa mbiu wachawi wote waje kwa Firaun. Tatosha, tuje kuanzia wajaa as-saharatu Firaun, wajaa as-saharatu Firauna ay ila Firauna, wachawi wakaja kwa Firaun. Tutaanzia hapo hapa. Amesema arsil, kule sema wab'ath, tuma upeleke, lakini maana yake moja. وإنما عبر بكل واحد في موضع لكثرة الفائدة في التعبير عن المراد بلفظين متساويين معنا. أرسلنا وابعث كنت شاسوما آمية موجة نكون من موجة آمية موجة كن من أمبير تقول جهاز وجاء السحرة آمية موجة نكون من التاتو. Naam, anasema kwani huyu Firauni alikuwa na ufahamu kwamba Allah huleta wajumbe na huwapa wajumbe miujiza, mbona anadai kutoka kwa Musa miujiza? Habari za mitume waliotangulia wote wanazo hapo. Kwa hiyo alikuwa analijua hilo, walikuwa wakipata taarifa za mitume waliotangulia kwamba walikuwa wanakuja mitume na miujiza na kadha, kama vile Makuraishi wa Maka walikuwa na taarifa kuhusiana ujio wa Isa na Musa. Kulikuwa na vitu vilivyobakia katika habari zao, lakini sasa wao wanaona huyu Muhammad ndio alikuwa mtume huyo huyo, na Firauni anasema huyu Musa huyo, awalam nurabbika fina walida, kwani sisi tulikulea wenyewe ukiwa mtoto mdogo, wewe utakuwaje mtume? Hilo ndio lililoangamiza kudharau, hata huyu huyu pia mtume, kwa nini si malaika? Kwa hiyo walikuwa wanazo habari za watu waliotangulia, na ndio maana wanakumbushwa. Hata sisi tunakumbushwa, kuna kaumu Nuhi, kuna Ad, kuna Thamud, kuna kaumu Ibrahim na kaumu Lut na ashabu Madian, tunakumbushwa kulitokea hivyo, wakudhiba Musa. Lakini bado mpaka leo kuna watu katika umma huu wanakadhibisha. Kwa hivyo hivyo Firauni alikuwa anajua, kama anavyosema kule lamma jaa Musa asemaje, wa inni la adhunnuka ya Musa mashura qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Alimwambia bali laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair. Wajua wewe mwenyewe una yaqini kama kule, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa uluwa. Si kwamba walipakanusha walikuwa hawajui, walikuwa wajinga, ni jambo jipya. Aa, wanakanusha na hali ya kuwa wanajua kwa yaqini tena kwamba hii ni haki. Lakini sasa huyu Musa huyu tunamjua sisi Musa bani Israil, wa qaumuhuma lana abidin, watu wake sisi ni watumwa wetu sisi jamaa, huyu ndio alikuwa mtume huyu? Haiwezekani. Wakakanusha. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.